jest 6:00, tu Polskie Radio, program trzeci. Krystian Hanke, dzień dobry. Jest 4:00, 2 listopada, audycja poranna. Zaczynamy od serwisu. Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Zapłonęły miliony zniczy na cmentarzach. Polacy czczą pamięć bliskich, którzy odeszli. Jest taka właśnie niepowtarzalna atmosfera. Jest więcej czasu do zastanowienia się nad tym wszystkim, co kiedyś było, a dzisiaj tego nie ma. Zabójstwo w Gdańsku. Od ciosów nożem zmarł obywatel Ukrainy. Sprawcy szukają policjanci. Minister obrony Wielkiej Brytanii rezygnuje, tłumaczy, że w przeszłości mogło się zdarzyć, że nie sprostał wysokim standardom zachowania. Kościół katolicki obchodzi dziś Dzień Zaduszny. W odróżnieniu od wszystkich świętych jest to dzień modlitwy za wszystkich zmarłych. Na znak pamięci o nich na grobach zapala się znicze i składa kwiaty. A wczoraj tysiące Polaków odwiedzały cmentarze, niektórzy dwukrotnie. Rano zapaliliśmy świeczki, kwiaty położyliśmy, no i wieczorem przyszliśmy sobie zobaczyć, jak to wszystko wygląda, nie? Pomodlić się jeszcze raz. Jest atmosfera inna niż za dnia. I za dnia byłyśmy i teraz wieczorem jeszcze raz. Jest taka właśnie niepowtarzalna atmosfera. Drugi raz przyszliśmy po prostu zobaczyć. No jest przyjemniej wieczorem, jak świecą się te wszystkie znicze. Jest spokojniej, można pomyśleć więcej. W ciągu dnia może nie ma czasu, żeby też wszystkie groby zwiedzić. Bardzo dużo grobów i no i trzeba rozdzielić. Wieczór sprzyja atmosferze, co tak, na pewno. No, na pewno. Refleksji na pewno. Mówię, jest więcej tak czasu do zastanowienia się nad tym wszystkim, co kiedyś było, a dzisiaj tego nie ma. Z tymi, którzy wieczorem w Bydgoszczy odwiedzili groby swoich bliskich, rozmawiała Kamila Zroślak. Policja szuka sprawcy zabójstwa w Gdańsku. Przed 18:00 na trakcie świętego Wojciecha od ciosów nożem zginął obywatel Ukrainy. Między napastnikiem a ofiarą prawdopodobnie doszło do sprzeczki, mówi Zbigniew Korytnicki z gdańskiej policji. Z czynności, które zostały wykonane tutaj na miejscu zdarzenia, wynika, że ofiara została kilkukrotnie dźgnięta ostrym narzędziem, prawdopodobnie nożem. Mówimy o kłótni. Być może ona wyniknęła tu na miejscu, być może był to efekt jakiegoś wcześniejszego działania. Tuż przed 22:00 zakończyła się policyjna obława. Wcześniej przesłuchano naocznego świadka tragedii. Trzy osoby zginęły w strzelaninie, do której doszło w centrum handlowym Walmart w miejscowości Taunton w amerykańskim stanie Colorado. Miejscowa policja poinformowała, że ofiary to dwóch mężczyzn oraz kobieta, która trafiła do szpitala. Według funkcjonariuszy w tej chwili nie ma już zagrożenia. Nie wiadomo, czy ujęto sprawcę. Brytyjski minister obrony podał się do dymisji. W liście do premier przywołał szereg krążących w ostatnich dniach oskarżeń dotyczących zachowań na tle seksualnym, do jakich miało dochodzić w dzielnicy rządowej Londynu. Znalazł się wśród nich opis z przypadku sprzed 15 lat, gdy podczas oficjalnej kolacji Michael Fallon kilkakrotnie kładł rękę na kolanie dziennikarki Julie Hartley Brewer. Przyznaję, że w przeszłości nie spełniłem wysokich standardów wymaganych przez siły zbrojne, które zaszczyt mam reprezentować, napisał w liście do premier May Michael Fallon. Jak komentuje to dziennikarka? Jestem zaszokowana. Jeżeli chodzi o to, że 15 lat temu dotknął mojego kolana w sytuacji, gdy ja nie mam mu tego za złe, to najbardziej obłąkana dymisja w historii świata. Julia Hartley Brewer podkreśla jednak w rozmowie ze Sky News, że nie jest przesądzone, że to jedyny powód decyzji ministra. Od paru dni dzielnicą rządową wstrząsają doniesienia o zachowaniach o podtekście seksualnym. Premier Theresa May mówiła w parlamencie: trzeba działać. Zaprosiłam przywódców wszystkich partii, byśmy przedyskutowali stworzenie nowego systemu chroniącego wszystkich tu zatrudnionych. Na jaw wyszły oskarżenia pod adresem Damiana Greena, pełniącego de facto funkcję wicepremiera. Miał on sugerować, że pozytywna odpowiedź na jego zaloty to klucz do szybszej kariery. Z kolei pracownica Partii Pracy opowiedziała mediom, że została zgwałcona podczas konferencji stronnictwa, a gdy chciała to zgłosić, usłyszała, że zablokuje jej to możliwość awansu. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Takie rzeczy na zachodzie. A z zachodu napływa powietrze polarnomorskie. Początkowo ciepłe. Od zachodu za frontem zacznie napływać chłodniejsze. Będzie pochmurno i deszczowo, ale z większymi przejaśnieniami. Wysoko w górach popada deszcz ze śniegiem i śnieg. Najwięcej opadów na południu kraju, nad morzem. Rano, uwaga, możliwe burze. Nie ma co wijać w ogródki. W Warszawie leje, jest paskudnie od samego, no właśnie, nie wiadomo nawet czego, bo powiedzieć o świcie to przesadzić. Wiatr zachodni i południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny, da się odczuć. Na wybrzeżu porywisty do 60, a wysoko w górach do 100 km na godzinę. Ciśnienie rośnie, w południe wyniesie w Warszawie 989 hektopaskali. Najchłodniej dziś w Suwałkach stopni 9, ale dalej to już dwucyfrówki. 10 w Łodzi, Trójmieście, Olsztynie, Toruniu i Lublinie, 11 w Warszawie, w Szczecinie, w Poznaniu i Rzeszowie, do 12 stopni w Krakowie, Katowicach i we Wrocławiu. Dzień dobry z Pjongczangu. Zimno tu. A, no jest zima, to musi być zima. Wróć, jaka zima. Pan wyskoczył jak Filip z konopi, ale na pana jeszcze przyjdzie pora. Trzeba było nie wchodzić tam tak wysoko.

Ale jaki tutaj plan B na dzisiejszy dzień mieć, skoro zrobić trzeba to, co trzeba, a pogoda rzeczywiście się nie spisała. Oj, nie spisała. No, niestety, bywają takie lata. Dlaczego raz 1 listopada nie może być słonecznie, 20 stopni, bezwiecznie? No dlaczego? Nie wiem dlaczego. 11 minut po godzinie 6. ranek@polskieradio.pl. Można pisać. Oj, bohaterów dziś nie zabraknie. Wielu będzie do godziny 9. Proszę zostać z nami. 71335. Dopowiem jeszcze, że pod takim numerem SMS czekamy również na Państwa sygnały o poranku, wieści rozmaite i wszelakie. Można także zadzwonić. Numer 22 i 7 trójek. Piotr Łodej już przy telefonie. Chyba nie zmarznięty, bo w studiu nagrzane jak w piecu. 14,5 minuty po godzinie 6. No to teraz szczegóły. Zapraszamy do Trójki. Mimo, że dzień taki dość spokojny, zorganizujemy sobie studniówkę. No, jest o czym mówić, bo za 100, a dokładnie za 99 dni powiemy sobie takie mocne dzień dobry. Dziś mówimy tylko takie dzień dobry. Dzień dobry z Pjongczangu. Zimno tu. A to już słyszeliśmy. Trochę nie ma się co dziwić, bo jestem na olimpijskiej skoczni narciarskiej na samej górze. Pięknie słońce świeci, widok przepiękny, byle nie patrzeć w dół, bo pod nogami tylko kratka. Jak spadnie telefon, to znaczy, że widzieliśmy go po raz ostatni. Tomek, nie patrz w dół, nie patrz w dół, Tomek, mówię ci. Relacje Tomasza Gorazdowskiego z Pjongczangu, gdzie za 99 dni zapłonie olimpijski znicz i rozpoczną się zimowe Igrzyska Olimpijskie. Dziś nie tylko w porannej audycji prosimy słuchać. No, zastanowimy się nad tym, jakie to będzie kibicowanie. Koreańczycy w ogóle, nawet jeżeli na co dzień nie interesują się danym sportem, to właśnie jak są jakieś ważne wydarzenia, Mistrzostwa Świata czy właśnie Igrzyska Olimpijskie, to się zbierają w restauracjach, kawiarniach, dopingują. A pokazali to już podczas letnich Igrzysk Olimpijskich w Seulu w 1988 roku. To wszystko dziś przed godziną 9 sobie opowiemy. No i oczywiście po godzinie 7 pojawi się dr Tomasz Rożek. Dziś taki bardzo przyjemny temat. Łacińska nazwa tego czegoś, co będzie bohaterem opowieści, zawsze mnie rozbawiała. Plum bum. Jeżeli mamy rtęć, jeżeli ktoś chce z rtęcią się bawić, to albo pod dygestorium, czyli pod wyciągiem, albo zakładając jakąś maskę porządną. Tak, rtęć niebezpieczny to materiał, płynny metal, dlatego plum bum, no bo wiadomo, z chemią nie ma żartów. Pod wyciągiem, nawet pod wyciągiem bym nie radził z rtęcią się bawić. Doktor Tomasz Rożek, 7:15, a chwilę potem, tak, tu nic się nie zmieni, projekt Tata. Mówi się, że mężczyzna powinien spłodzić syna, postawić dom i zasadzić drzewo. No to zaczniemy od końca. Właściwie nawet nie będziemy sadzić, zrobimy zupełnie coś innego. Oj, nie będzie łatwo. Okej, może być źle, ale jednak czuję, że mam takie mocne podstawy. Można powiedzieć korzenie. I tego się trzymajmy. Z takim postanowieniem mocnym na pewno wszystko się uda. Oczywiście przed 7 Wojciech Zimiński zerwie kartkę z kalendarza, a po 7:30 pojawi się Piotr Metz. Pojawi się, to znaczy, że będzie zmiana. Jaka? A to już Państwo sami ocenią. Proszę zostać z nami 17 minut po godzinie 6. Z mroków wyłaniają się te dźwięki. No wszystko dziś będzie tak się trochę kojarzyć. Może nieco spokojniej dziś, muzycznie, ale na pewno ładnie. Nasze słońce. kiedy pójdziemy. Proszę nie wywoływać mrozu z lasu. Oczywiście, na razie jeszcze jesień, tego się trzymajmy. Bardzo dobrze państwo zdali test na uwagę. Absolutnie. Bebe, no to ołów oczywiście. I żaden tam płynny, żadne tam plum, bum mieszać z rtęcią. Rtęć, HG, też się wszystko zgadza. O rtęci dr Tomasz Rożek powie państwu po godzinie 7:00. Będą to bardzo ciekawe informacje. Ołów zostawiamy sobie na zupełnie inną okazję. 71335. Pozdrowienia dla pana Jacka i pozdrowienia dla kolejnego słuchaczy. Bardzo dobrze. Na chemii się uważało, a redaktor nie uważał. No i tak się to wszystko kończy. 22 minuty po godzinie 6:00. Kartkę z kalendarza zerwiemy przed godziną 7:00, ale w zasadzie to już sięgamy po kalendarz i odliczamy i odliczamy. Sponsorami audycji są PKN Orlen, totalizator sportowy Tauron, sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Pyeongchang 2018. 100 dni do zimowych igrzysk olimpijskich Pyeongchang 2018. Jeśli ktoś ma to wszystko sprawdzić, czy już działa, czy wszystko jest dopięte na ostatni guzik, to musiał to być skrupulatny, surowy, krytyczny redaktor Gorazdowski. Oczywiście, obiekty sportowe gotowe, kolej wysokich prędkości działa, trochę problemów z hotelami, pisze. Już za 99 dni rozpoczynają się zimowe igrzyska olimpijskie w Pjongczangu i postanowiliśmy sprawdzić, co w związku z igrzyskami dzieje się w Korei Południowej, jak azjatycki smok szykuje się do skoku. No a Tomasz Gorazdowski jest już w Seulu. 여기 모인 우리 모두. Ta muzyka od wczoraj towarzyszy olimpijskim wydarzeniom i towarzyszyć będzie do rozpoczęcia igrzysk, bo to muzyka skomponowana specjalnie dla sztafety z ogniem olimpijskim. Święty Ogień przyleciał wczoraj do Korei na lotnisko pod Seulem i rozpoczął 100-dniową podróż, która zakończy się w dniu otwarcia zawodów w Pjongczangu. 100 dni. Teraz już nastąpi ostateczne przyspieszenie. Zostało tylko 99 dni. Mówi mieszkający w Korei kilkanaście lat Przemysław Krąpiec. Jest to reklamowane przez rząd i przez inne organizacje. Koncerty, są te maskotki pokazane, są plakaty powywieszane. Korea w to bardzo dużo zainwestowała wcześniej i nawet teraz i ciągle dalej w to inwestuje, więc to się dzieje na pewno. Z drugiej strony ludzie jako ludzie, nie jestem do końca przekonany, czy oni są tak bardzo zainteresowani tą olimpiadą. Jeżeli to by była olimpiada letnia, to na pewno by był to jakiś taki wielki szał, to by był jakiś taki wielki temat. Zimowa, no nie do końca. Każdy patrzy i widzi co innego. Paulina Żółta mieszka w Seulu już 4 lata. Nie czuję w ogóle tej atmosfery igrzysk jeszcze dookoła. Koreańczycy raczej nie rozmawiają na co dzień na ten temat, raczej zajmują się swoim życiem codziennym, pracą, innymi problemami. Dopiero jak się zaczną igrzyska, to się zacznie szał. Koreańczycy w ogóle, oni się zawsze zbierają, oglądają razem, dopingują, nawet jeżeli na co dzień nie interesują się danym sportem. To właśnie jak są jakieś ważne wydarzenia, Mistrzostwa Świata czy właśnie Igrzyska Olimpijskie, to się zbierają w restauracjach, kawiarniach, dopingują. Tu z Pauliną zgadza się Przemek, mając w pamięci piłkarskie Mistrzostwa Świata w 2006 roku. Teraz będzie podobnie. Korea przygotuje się bardzo dobrze do tych igrzysk. Jest taka nazwa Czerwony Koreański Tygrys. W każdym mieście ludzie poubierani w czerwone koszulki. Naprawdę to był Czerwony Tygrys. Wszyscy byli ubrani, wszyscy, wiesz, walczyli razem z tymi piłkarzami wtedy. Bartosz Kaczmarczyk jako szef kuchni przyznaje, że bardziej niż na sporcie zna się na gotowaniu. Ale to, co jest dookoła niego, widzi na swój sposób. Trudno jest nie zauważyć przygotowań do igrzysk. Jest oczywiście bardzo żywy marketing. W telewizji wszystkie reklamy na przykład pojawiają się z wątkami olimpijskimi. Te sportowe, medialne przygotowania są widoczne już od roku. Zaczyna się w oczach przeciętnego Koreańczyka ta wizja igrzysk coraz bardziej zbliżać. Naprawdę zaczynają się oni tymi sportami zimowymi interesować coraz bardziej. Przeciętny Koreańczyk ma wspaniałe wspomnienia z Olimpiady w Seulu oraz mistrzostw piłkarskich. Uważają, że jest to wspaniała okazja dla Korei, by się pokazać na świecie, zbudować swoją markę. Koreańczycy uwielbiają wielkie widowiska, czy to sportowe, czy to muzyczne. Igrzyska będą. Zaczną się 9 lutego. Wtedy do Pjongczangu dotrze olimpijski ogień. Przed nim dokładnie 2018 km do pokonania. Odwiedzi 9 prowincji, 8 dużych miast, 151 dystryktów. Podróżować będzie samolotem, żaglówką, statkiem, łodzią podwodną, pociągiem, kolejką linową. Nieść go będzie robot, a generalnie będzie w rękach tysięcy wolontariuszy. Aż dotrze do Pjongczangu, gdzie ja już dotarłem wczoraj i o tym jeszcze dziś opowiem. Do usłyszenia. Tomasz Gorazdowski. Redaktor Gorazdowski ma ogień w sobie, więc on już mógł dotrzeć do Pjongczangu, a ja tak podejrzewam, że on dla tych pieśni tam pojechał. Pieśni, które można usłyszeć wszędzie dookoła. Pozytywne, prawda? Można się uśmiechnąć, można się nastroić dobrze. No i chyba dla kuchni też, znając jego upodobania. Z Tomaszem Gorazdowskim usłyszymy się jeszcze po godzinie 7.30. No i ten temat powróci. Sponsorami audycji byli PKN Orlen, totalizator sportowy Tauron, sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Pjongczang 2018. A Koreańczykom możemy tylko dopowiedzieć, nawet jeśli coś nie jest zapięte na ostatni guzik, to wszystko będzie dobrze. Pan o tym zaśpiewa. Widziałem domy o milionach okien, a w każdym oknie czai się ból. Widziałem twarze, miliony twarzy, miliony masek do milionów ról. Ciemny tłum kłębił się i wyciągał ręce, i wciąż było mało i ciągle chciał więcej. I wciąż nie starczało, ciągle było brak. Ciągle bolało, że ciągle jest tak. Strach nie pozwalał głośno o tym mówić. Strach nie pozwalał kochać się i śmiać. Strach nakazywał opuścić w dół oczy. Strach nakazywał cały czas się bać. Mieszkańcy miasta i przyjeżdżający, tacy zmęczeni, tacy cierpiący, przeklinający codzienny los. Słyszałem także taki głos. Jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie. Jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie. Jeszcze będzie pięknie, jeszcze będzie normalnie, jeszcze będzie przepięknie. wyciągał ręce. Wciąż było mało i ciągle chciał więcej. I wciąż nie starczało, ciągle było brak. Ciągle bolało, że ciągle jest tak. Ale są powody do zadowolenia. Pan Tomasz pisze, jadę autobusem miejskim w Płocku, to linia 19 i słyszę, że pan kierowca słucha Trójki. Machamy do pana kierowcy, pan kierowca nie musi odmachiwać, proszę trzymać kierownicę. 6.30, już minęła pół minuty temu, czas na skrót najnowszych informacji. Krzysztof Zyblewski. Katolicy wspominają wszystkich zmarłych. Dziś dzień zaduszny, zwany też w Polsce zaduszkami. To tradycja, która sięga XII wieku. Polacy od wczoraj odwiedzają cmentarze, groby swoich bliskich, ale zapalają też znicze i wspominają znanych Polaków, którzy odeszli w ostatnich miesiącach i latach. Na Wawelu tradycyjnie odprawiona zostanie msza połączona z procesją do krypt. Wzgórze Wawelskie to nie tylko miejsce pochówku królów i bohaterów narodowych, ale też ponad 1000-letni cmentarz, przypomina proboszcz katedry ksiądz Zdzisław Sochacki. Katedra to nie tylko kościół, ale to jest miejsce, gdzie spoczywają biskupi krakowscy, którzy od ponad 1000 lat zarządzają tą diecezją, władcy, królowie, to miejsce spoczynku naszych wieszczów i tych wszystkich, którzy wpisali się w historii całej naszej ojczyzny. Uroczystościom na Wawelu będzie towarzyszył dźwięk dzwonu Zygmunta. 155 tysięcy złotych, tyle udało się zebrać podczas kwesty na Starych Powązkach w Warszawie. Pieniądze zostaną przeznaczone na renowację zabytkowych nagrobków w Alei Katakumbowej. Zbiórkę prowadziło w tym roku około 250 osób ze świata kultury, sztuki, nauki i życia społecznego. Nawet kara śmierci może grozić imigrantowi z Uzbekistanu, sprawcy zamachu terrorystycznego w Nowym Jorku. 29-letni Saiful Saipow stanął przed sądem i został oskarżony o wspieranie państwa islamskiego i spowodowanie śmierci 8 osób. Sędzia zdecydował o areszcie tymczasowym bez prawa do zwolnienia za kaucją. Uzbek zrzekł się prawa do milczenia i złożył zeznania. Oskarżony we wtorek wjechał furgonetką na ścieżkę rowerową na Manhattanie. 8 osób zginęło, 12 zostało rannych. Pełny serwis Trójki o 7. Zapraszamy. Wśród wielu słów, które dziś tutaj na kartce z prognozą pogody, wybija się ewidentnie to jedno, rozpogodzeniami, połączone z wielką nadzieją, ale ta nadzieja nie jest duża, bo przede wszystkim będzie pochmurno, przede wszystkim będzie deszczowo, najwięcej opadów na południu kraju, rano nad morzem także możliwe burze, a w górach deszcz ze śniegiem i śnieg. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny, nad morzem, zwłaszcza w górach porywisty, a temperatura od 9 stopni w Suwałkach, 10 w Trójmieście, Olsztynie, Grudziądzu, Lublinie i Łodzi, 11 w Szczecinie, Poznaniu, Rzeszowie i Warszawie, do 12 stopni w Krakowie, Wrocławiu, Katowicach i Pjongczangu. Trójka. Program trzeci. Te dźwięki świetnie państwo znają, to oczywiście grupa Hej. Smutno się słucha takich trochę pożegnalnych utworów, prawda? Ale cieszmy się tym, co mamy. A za chwilę zajrzymy do porannej prasy. Redaktor Pośpiech już gotowy. Jeszcze rzut oka na zegar za 26 minut, godzina 7. Aha, 227 trójek to nasz telefon. gdzie jestem. Kto zęby nam przytępił, jak gęsi, jak gęsi. Hej, z eleganckim szelestem redaktora Pośpiecha w tle na końcu. Bardzo przepraszam. Internetowe, popularne hasło Co ja patrzę uzyskało swoją muzyczną odpowiedź. Bardzo dziękujemy zespołowi za ten wspaniały, nostalgiczny utwór, którego się świetnie słucha, ale teraz pora na prasę. Za 22,5 minuty godzina 7. Utwór się skończył, a szelest trwa dalej. Tak, teraz już mogę oficjalnie tak sobie poszeleścić. Dzień dobry, kłaniam się. Dzień na początek dobry. Dziennik Gazeta Prawna i temat gospodarczy. Wiele zawodów straci prawo do 50% kosztów. W przyszłym roku wyższy podatek od dochodów zapłacą m.in. copywriterzy, inżynierowie, specjaliści IT, tłumacze, analitycy, projektanci i geodeci. Przedstawiciele tych zawodów stracą prawo do odliczania od przychodów podwyższonych kosztów. Przyjęty przez Sejm projekt zmiany zasadniczo jest korzystny dla artystów i twórców, bo zakłada dwukrotnie podwyższenie limitu 50% kosztów uzyskania przychodu, ale przy okazji posłowie postanowili ograniczyć prawo do tej preferencji. Po zmianach z podwyższonych kosztów będą mogli korzystać wyłącznie ci podatnicy, którzy będą wprost wymienieni w nowym przepisie. To pierwsza strona dziennika Gazety Prawnej, a jeżeli spojrzymy głębiej do właśnie tej gazety, to znajdziemy m.in. tekst o kłopotach z brakiem lekarzy w Polsce. Będziemy mieć problem z kształceniem lekarzy. Resort nauki wprowadza ostre kryteria otwierania kierunków medycznych. Nie spełniłby ich żaden z powstałych niedawno wydziałów. Według propozycji ministra Jarosława Gowina o uzyskanie pozwolenia na utworzenie kierunku lekarskiego lub lekarsko-dentystycznego będzie mogła się ubiegać uczelnia akademicka posiadająca przynajmniej kategorię naukową B+, w zakresie nauk medycznych lub nauk o zdrowiu. Oznacza to, że te, które mają niższą notę B i C albo nie mają jej wcale, nie będą mogły uzyskać uprawnień do uczenia medyków. Już teraz widać, że zwykły uniwersytet, o ile nie jest to uczelnia medyczna, ma kłopoty, aby otrzymać taką dobrą ocenę. Nie popisał się m.in. Uniwersytet Rzeszowski, który dostał najgorszą ocenę, czyli C. Podobną ocenę otrzymał Uniwersytet w Olsztynie, więc na dzień dzisiejszy nie będzie mógł on kształcić lekarzy, pisze dziennik Gazeta Prawna. W Rzeczpospolitej dobra informacja dla startupowców, czyli innowacyjnych przedsiębiorców. Rusza wart ponad 600 milionów program wsparcia zagranicznej ekspansji innowacyjnych firm. Program pomoże w ekspansji głównie małych i średnich przedsiębiorstw wdrażających nowatorskie technologie i rozwiązania, a w konsekwencji w budowie polskich tak zwanych jednorożców, czyli innowacyjnych firm działających globalnie, których wycena przekracza miliard dolarów. Trzymamy kciuki. Tak sobie pomyślałem, jak nazwać takich startupowców, żeby nie używać tego angielskiego słowa. I właśnie jak czytałeś, to przyszło mi do głowy innowacjusze albo innowicjusze. Co ty na to? No, Powtarzajmy, może się jakoś może to się przyjmie. Innowacjusze, tak, czyli startupowcy. Miliony dla innowacjuszy. Albo innowacjuszy, bardzo ładnie. Zacznijmy już od teraz. I jeszcze w Rzeczpospolitej temat polityczny, który wraca jak bumerang, czyli razem czy osobno? Razem czy osobno? Opozycja razem i ze znakiem zapytania. Rzeczpospolita poznała omawiany przez polityków opozycji tekst deklaracji samorządowej, która może być początkiem współpracy przed zbliżającymi się wyborami. Zawiera ona trzypunktowy plan dotyczący kampanii wspólnych kandydatów na prezydentów miast oraz wzajemnego wsparcia. Być może ta deklaracja zostanie ogłoszona już 11 listopada. Nie, ale pamiętasz, kiedyś był taki tygodnik razem. Ostatnia strona była z kolei nazwana osobno. Osobno było ciekawiej, tak, ale to zupełnie dawne czasy. Co teraz? Zaglądamy jeszcze do Gazety Wyborczej. Tutaj tekst, właściwie można było się tego spodziewać po protestach rezydentów, tym razem młodzi nauczyciele. Rośnie frustracja nauczycieli, pisze Wyborcza. Początkujący nauczyciele zainspirowani protestem młodych lekarzy również zaczęli się organizować. Głodówka to ostateczność, ale nie wykluczają innych form nacisku na rząd. Powód? No wiadomo, ich pensje ledwie przekraczają płacę minimalną. Wyborcza wylicza, że pensja nauczyciela stażysty to 2294 zł brutto. Nauczyciele kontraktowi zarabiają niewiele więcej, 2361 zł. Z kolei Gazeta Polska informuje, że Mieszkanie Plus już pod choinkę. W grudniu zostaną wręczone przydziały pierwszych mieszkań w budynkach wzniesionych w programie Mieszkanie Plus w Jarocinie. Czynsz za lokal o powierzchni 55 m2 wynosić będzie 600 zł. Przygotowane w Jarocinie mieszkania to lokale dwu- i trzypokojowe wykończone pod klucz. I jeszcze dziś dwa tygodniki. Gość niedzielny. Tutaj bardzo ciekawy tekst. Imigranci z Niemiec zostawili rodzinne Niemcy, kochają Polskę i zamierzają tu zostać na stałe. Desperaci, jak się okazuje, niekoniecznie. Jeden z bohaterów tego tekstu, Leo Mautbach, mieszkający w Polsce, mówi tak, Polska to Ameryka Europy. I jeszcze tygodnik powszechny. Tutaj temat tygodnia to Śląsk. Planeta Śląsk. Autonomia, która przyciąga. Ślązacy budują współczesną tożsamość, ani niebezpieczną przez skojarzenie z Niemcami, ani przaśno-życzeniową. Na Ślązaków patrzy się wyłącznie przez stare klisze komunistyczne, dostatnio żyjący górniksy i przez nowe klisze separatyści nielubiący Polski. Górny Śląsk w oczach Polaków to sitcomowy konstrukt złożony ze śmiesznej gwary, szerokobiodrych kobiet i kopalnianych krajobrazów zasnutych wiecznym smogiem. A nam się kojarzy z 3-1. Mnie się kojarzy z ogromną, wspaniałą gościnnością, której doświadczyliśmy tydzień temu. Raz jeszcze dziękujemy i pozdrawiamy wszystkich, bo wiemy skądinąd, że nas tam słuchają o poranku. Ściskamy rękę i pozdrawiamy. Za 16 minut godzina 7. Redaktor Marcin Pośpiech powróci tutaj z muzycznym rozkładem jazdy. No, za godzinę i lekkim okładem jeszcze, prawda? Zgadza się. No to teraz zespół, który wystąpi w Polsce i okazuje się, że to zespół bardzo koncertowy. Po pierwsze, czytałem niedawno wywiad w Teraz Roku, że zanim w zasadzie wydali drugą płytę, to już nakoncertowali się tyle, że mogliby obdzielić liczbą tych koncertów wiele innych kapel. W związku z dużym zainteresowaniem w Polsce musieli dopisać drugi koncert. Najbliższy grają 28 listopada w Warszawie, ale w lutym wrócą do Krakowa. Zespół nazywa się Nothing But Thieves. You might kill me with desire, want me tighter than no wire. It's something that you do to me. I run away like mercury. And I know you think it's rough when you're trying to patch us up. And I say, honey, what is love? You just say I drink too much. Maybe I'm defective, or maybe I'm dumb. I'm sorry, so sorry for what I've done. Maybe I'm bad natured, or maybe I'm young. I'm sorry, so sorry for what I've done. And the t-shirt that I wear and pick the thorns out of my hair. I broke your heart so carelessly, but made the pieces part of me. And now it hurts why we've become, 'cause you taught me how to love. It's me who taught you how to stop, and you just say I drink too much. No i w recenzji w miesięczniku Teraz Rok napisano, że to ballada na płycie i trochę się trzeba z tym zgodzić, nawet jeśli na pierwszy rzut ucha coś nie pasuje. Pan Tadeusz pisze, a panów Tadeuszów zawsze serdecznie pozdrawiamy i chętnie czytamy. Może nie na temat, ale w przyszłym roku również jest mundial. Pomyślałem, że może ktoś wymyśliłby dobrą muzyczną zaśpiewkę w stylu We Will Rock You, która byłaby tylko naszą i rozgrzewałaby naszych piłkarzy. O, to świetny pomysł, drogi słuchaczu. Myślę, że panowie od Męskiego Grania, którzy świetnie sobie radzą z hymnami corocznych edycji, bo uważam, że ostatnie były naprawdę bardzo stadionowe, mogliby na warsztat wziąć i taki pomysł. Będziemy do tego zachęcać, no bo przecież o męskie granie naszych piłkarzy chodzi, prawda? A ponieważ jest wśród słuchaczy także wielu miłośników suchych żartów, to jeszcze w nawiązaniu do jednego listu, kto wczoraj pokonał Real? Tottenham. Wierzyłeś zawsze w to, co dobre, pierwsze i czyste. Zabrakło drogi sercu bliskiej. Wybrałeś ciszę. Czy pamiętasz jeszcze mnie, dziewczynę z rzeką w tle? Nad nami kaskady gwiazd. Mówiłeś, trzeba żyć, nieustannie goniąc sny. W twoich oczach nie było dna. Gdziekolwiek jesteś dziś, twoja iskra się we mnie tli. Będę niosła ją dalej w świat. Za to, co mam w sobie, dziękuję tobie. Nad miastem chmur pobladłe cienie, martwe ulice. Powracasz do mnie, myśli śnieniem, furkotem skrzydeł. Czy pamiętasz jeszcze mnie, dziewczynę z rzeką w tle? Nad nami kaskady gwiazd. Mówiłeś, trzeba żyć, nieustannie goniąc sny. W twoich oczach nie było dna. Gdziekolwiek jesteś, wiedz, w moich żyłach, że twoja krew z pestki pragnień zakwita sad. Za to, co mam w sobie, dziękuję tobie. Suchy to po angielsku draja, draja jak wiadomo to wytrawny, czyli może jednak wytrawne żarty. Dziękuję bardzo. Czy pamiętasz jeszcze mnie, dziewczynę z rzeką w tle? Nad nami kaskady gwiazd. No i zgodnie z obietnicą pojawił się już taki listopadowy dzisiaj trochę. Dzień dobry. Dzień dobry. Te Wojciech... liście to jest, wie pan... taka po prostu ozdoba, to nie, że przypadną. Najpierw nie, właśnie nie, no ja je przypiąłem. A do kiedy? Do lutego, jak pan panuje? Nie, do świąt tylko Bożego Narodzenia. Wojciech Zimiński, bo nie zdążyłem, przy imieniu się zatrzymałem. Pokwestowane? Już. Bardzo dobrze i to się chwali. Na szczytny cel. Urywki z kalendarza. Listopadowy, zaczęliśmy nowy miesiąc, to zaglądamy do kalendarza. Co tam dzisiaj? Dzisiaj jest drugi dzień listopada i w związku z tym muszę powiedzieć, że nie tak wiele jest na tym świecie rzeczy absolutnie pewnych, ale jedna na pewno. Mamy jesień. Do czego służy jesień? Pierwsza odpowiedź, która przychodzi do głowy, to jesień służy do noszenia jesionki. Jesień to jest rodzaj klimatycznej wyprzedaży. Wyprzedaje się lato. Jeśli ktoś nie wie po co, to odpowiadam, żeby nam się w głowach nie poprzewracało. Oszalelibyśmy z pogodowej rozkoszy i dlatego w końcu roku zafundowano nam odpoczynek. Współautorem jesieni jest przemysł odzieżowy, który co roku może sprzedać nam dłuższy, modniejszy szalik i ogłosić nowy jesienny kolor. Bo ile razy można zmienić długość krótkich spodni? Tu są jakieś granice, poza którymi krótkie spodnie stają się po prostu długie. W jesieni ma swój udział także przemysł gumowy. Chodzi o kalosze i opony. Przemysł kaloszowy modli się do jesieni, a jego pracownicy mdleją z rozkoszy na widok pierwszego spadającego liścia. Zaś przemysł oponiarski wytłumaczył nam, że należy zmieniać opony z letnich na zimowe. Żegnamy się z tymi oponami w kolorowe paski z cienkiej gumki i zakładamy ciężkie, futrzane, ciepłe opony na śnieg i mróz. W przyszłości możemy się spodziewać połączenia wysiłków przemysłu odzieżowego i oponiarskiego, bo kroje opon zimowych stają się nudne. Jak pięknie byłoby zobaczyć na wybiegu pokaz nowej kolekcji opon zimowych czy letnich. Modelki toczyłyby się po pluszowym dywanie, rozsiewając delikatny, zmysłowy zapach gumy. Jesień to także pora refleksji lirycznej. Poeci czernią bruliony strofami o tej melancholijnej porze roku. O szyby deszcz dzwoni jesienny. I oto właśnie psia krew chodzi. Jesienią leje i jest zimno. Nie śmiem zapytać o kartkę z kalendarza w tym wszystkim, ale... No proszę pana, jesień to jest karta, nie kartka, tylko karta z kalendarza. A wie pan co łyżka, taka łyżka ma z jesieni w sobie? Nie wiem. Jesienią. Ale rzeczywiście. No to na koniec. Zasunęliśmy. Wojciech Zimiński, bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Tak daleko stąd, tak blisko, tamten stromy brzeg nad Wisłą. Miasto, które znam na pamięć, tylu ulic, kwiełk i taniec. Tamtych zdarzeń rytm szalony, czas rozwolił. Podróż pełnię dnia, to wszystko. Tak daleko dziś, tak blisko. Wierniejsza od marzenia, piękniejsza od nadziei, silniejsza od wspomnienia. I jedna tu na ziemi, wciąż jeszcze ze mną jesteś. Choć wokół świat się zmienia, prócz ciebie nic już nie mam, nic nie mam do stracenia, nie. Tak daleko stąd, tak blisko, tamten nagły wiatr nad Wisłą. Nieba jasny splot nad głową i rozmowy w noc czerwcową. Tamte cienie dwa przy drodze, iskry ognia gdzieś na wodzie. Odegrania rąk to wszystko, tak daleko dziś, tak blisko. Wierniejsza od marzenia, piękniejsza od nadziei, silniejsza od wspomnienia. I jedna tu na ziemi, wciąż jeszcze ze mną jesteś.